surely getting tak jednym z piękniejszych utworów, które stworzyła formacja Portishead, otworzyliśmy dzisiejsze spotkanie muzyczne w tonacji trójki, które realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Magda Trzaska, a prowadzi wasz nisko kłaniający się swoim słuchaczom Jędrzej Kodymowski, który w nastroju takim refleksyjno-nostalgicznym dzisiaj przygotował, tak mówię w osobie trzeciej, może to trochę głupio zabrzmi, szczególnie jeżeli słucha nas psycholog albo psychiatra, ale będę ciągnął ten wątek właśnie w ten sposób do reszty piosenek. Też będę miał wysoki stosunek emocjonalny, głównie związany z najważniejszym uczuciem, które towarzyszy nam przez całe życie, którego się czasem boimy, ale z drugiej strony jest ono najbardziej pożądane, czyli uczuciem prawdziwej miłości. I tak, żeby rozkręcić te emocje, ten żar, który płonie w naszych duszach w takich sytuacjach, kiedy jest zaiskrzenie, które daje możliwość rozpalenia wielkiego ognia, Mimiką z Agnieszką Rasalską, która zaśpiewa Świat, którego nie zobaczę. Ciebie na nią zestaw. że z tobą spędzę wszystkie chwile. Ja lubię czas, którego nam zostało. Któż wie, ile. Lubię świat, którego nigdy nie zobaczę. Lubię, bo mam ciebie, a ty jesteś całym światem. Lubię świat, którego nigdy nie zobaczę. Lubię, bo mam ciebie, a ty jesteś moim światem. Lubię świat, którego. No nie ma nic piękniejszego, jeżeli usłyszymy od osoby, od której chcemy usłyszeć właśnie taką sekwencję, że nic innego nie potrzeba, bo ty jesteś moim całym światem i tak też niech się stanie tego każdemu z osobna i wszystkim razem życzę w imieniu własnym oraz całej redakcji muzycznej zgromadzonej w trzecim programie Polskiego Radia, bo z tego, co się zorientowałem, to pracują tutaj ludzie bardzo wrażliwi i bardzo czuli na kwestie związane właśnie z tym, co w życiu najważniejsze. I tak też niektórzy, mimo że korzystają z mocniejszego uderzenia i oczywiście ze względu na inną płeć, inaczej na to patrzą, choć wewnątrz to wszystko wygląda bardzo podobnie. Queens of the Stone Age, który tutaj przedstawi właśnie te kwestie, które w tym wypadku są niby zgromadzone w głowie. In my head, Queens of the Stone Age. Joke to play. Z miłości do muzyki, bo w zasadzie chyba tutaj innego wytłumaczenia nie ma. Zresztą taka definicja najbardziej mi odpowiada, bo jest jakoś taka najprościej, najprostsza do utożsamienia się z nią w 100%, jeżeli chodzi o moją skromną osobę. Tak też chciałbym dzisiaj Państwa zaczarować, przekazać ten fluid, który krąży od święta walentynek, choć walentynki powinny być przez cały rok, jeżeli chodzi o ludzi, którzy się wspierają i mają sobie coś do zaoferowania. W tej poezji niezrównanie operowała Kora Jackowska, która zresztą oprócz tego, że potrafiła napisać piękny tekst, zaśpiewać go czystą polszczyzną, to jeszcze do tego potrafiła zapakować tam konkretne emocje, które zawsze odbijają się i dają to echo, nawet w przypadku, gdy jej utwory są coverowane, choć w tym wypadku akurat ten cover jest mistrzowski, The Dumplings i Kocham Cię, kochanie moje. Zadwiu senny, rozgrzany i senny. Kocham cię, kochanie moje, do rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi błonie. Kocham cię. W tym wypadku akurat ta prosta sekwencja jest w 100% dla każdego zrozumiała i nie ma co się nad tym jeszcze bardziej roztkliwiać, rozkładać tego na czynniki pierwsze, choć wiadomo, że są tacy, którzy by to rozłożyli na w ogóle same cząstki elementarne, których zresztą jest coraz więcej, jeżeli chodzi o nauki ścisłe. Już w tej chwili nawet podobno jest opanowany sposób uzyskiwania ciemnej materii, która być może swoim mrokiem też okala jakieś uczucia, emocje. Może w niej właśnie zawarty jest ten cały pocisk, z którego korzysta amor, strzelając ze swojego łuku w odpowiednim kierunku i w odpowiednim czasie. A ja się odwołam do mistrzów. mistrzów klimatu, którzy zawsze w taki sposób nas wprowadzają w odpowiedni trans. Tym bardziej akurat w tym zestawieniu będzie to taki, myślę, jeden z tych gwoździ programu, głównych gwoździ, Paradise Circus i Massive Attack. jak to mówią, Trójmiasto ma swój specyficzny klimat muzyczny, tak samo Bristol też jest niepowtarzalny i tak to właśnie funkcjonuje, tak jakbyśmy mieli się odwołać do terenu Stanów Zjednoczonych, czyli na przykład miasta Seattle, które też wytworzyło odpowiednią atmosferę, w której akurat konstelacyjnie zebrało się tyle jednostek, które potrafiły wspólnie stworzyć coś, co już zostanie w historii jako oczywiście zaklasyfikowane przez dziennikarzy muzycznych, jakaś tam szufladka, tak czy inaczej, nie byłaby ona nazwana. Wiadomo, że rzecz jest wartościowa i będzie kształtowała gusty, ale też i przyszłe rzeczy, które będą powstawały na podstawie właśnie tych inspiracji. Jednym z takich zespołów, które inspirowały, inspirować będą i cały czas zresztą stwarzają jakieś nowe sytuacyjne okoliczności, w których przedstawiają swoją twórczość już z perspektywy oczywiście wieku, w którym są. Jest to grupa Beastie Boys, która obecnie nie występuje na takich w 100% rozumianych klasycznych koncertach, jeździ z prelekcjami, puszcza fragmenty archiwaliów filmowych, kawałki koncertów. Czasami ktoś zagra unplugged, czasami też i włączą się instrumenty elektryczne. Niemniej jednak kreacja tej rzeczywistości przez chłopaków z Brooklynu cały czas funkcjonuje i myślę, że jest dobrym kierunkiem, bo nie niesie w sobie ani krzty tandety. Beastie Boys, So What Ya Want. Loose. tak, proszę Państwa, jeżeli bym miał jakoś stworzyć ranking rzeczy ładnych, pięknych, ale też i połączeniu pięknych, ładnych, ale jednocześnie elegancko stworzonych, tak jak też opisywana jest fizyka kwantowa czy mechanika kwantowa, że najbardziej eleganckie rozwiązanie, czyli dualizm korpuskularno-falowy, jest w każdym z systemów po prostu podstawowym prawem, które decyduje o tym, że każda cząsteczka występuje w dwojako, jako fala i jako rzecz materialna. I tak też Bjerg, mieszkanka dalekiej Islandii, stworzyła coś, co też jest dualizmem, bo począwszy od jej pierwszej formacji, czyli Sugar Cubes, gdzie tworzyła coś zupełnie innego, to ten dualizm, czyli druga jej osobowość, objawiła się już w twórczości solowej. I myślę, że takim piątkowym, tak jak niektórzy nazywają, piątunio jest zupełnie okej dopuszczenia Play Dead i Bjerg. I tak tradycyjnie chciałbym oczywiście, poza tym, że ze wszystkimi z Państwa porozumiewam się pozawerbalnie, mamy ze sobą kontakt globalnie połączony naszymi myślami, które są szybsze od światła nawet. W tym wypadku jednak można też komunikować się ze mną za pomocą poczty mailowej i pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub też na wszystkich komunikatorach portali społecznościowych występuje pod swoim imieniem i nazwiskiem. Nie występuje oczywiście jako pan X, pan Y, tak żeby trzeba było się domyślać, tylko jako Jędrzej Kodymowski. A wracając do listy, w której już tradycyjnie staram się umieszczać zawsze coś z pogranicza lat 60. i 70. z tych takich rodzynków naszej polskiej sceny. Dziś powracam do Wandy Warskiej, oczywiście tylko jako osoby, bo utwór ten będzie miał akurat u mnie premierę i będzie to Szeptem na brudno. Co mam rzec? Powiem szeptem na brudno, bo na czysty głos jeszcze nie czas. Trzeba poddać się trudom i próbom, nim beztroskie niebo przyjmie nas, przyjmie nas. A pod niebem tym czyśćca tymczasowym często zdarza się zapomnieć nam, jak pojemny jest niebiański schowek, dożywotni dom z ruchomych ścian, z ruchomych ścian. Archipelagu wysp japońskich na wyspie Kyoto, Honshu, przepraszam bardzo za tą pomyłkę, znajduje się miasto Kyoto, z którego perspektywy można zobaczyć ośnieżone szczyty Fujiyamy. Zresztą miasto jest uważane za relikt pod względem ilości pozostałych zabytków w formie pierwotnej, gdyż było w czasie II wojny najbardziej oszczędne oszczędzone, jeżeli chodzi o bombardowania dywanowe przeprowadzane przez aliantów. I też o tym mieście zaśpiewał i zrobił utwór muzyczny, sprzedając ten klimat, duet francuski Air pod tytułem Alone in Kyoto. I tak, żeby, proszę Państwa, podtrzymać tą atmosferę filmową, taką, można powiedzieć, zamykając oczy, wyobrażać sobie, jak wygląda właśnie Kyoto, na przykład z perspektywy ośnieżonej Fujiyamy. Posłuchajmy Tem Impala i też krótka taka impresja muzyczna Nanx. We'll be right back.